Misschien ben jij zometeen wel te gast als de eerste luisteraar van de dag. Wil je dat zijn en een uniek t-shirt winnen? Bel dan nu 0909 3000 538. Veel plezier bij de ochtendshow. 538 Nieuws. 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Israël heeft raketten op Libanon afgevuurd richting Hezbollah. In de buurt van Beirut zijn meerdere explosies geweest. Het is een reactie nadat Hezbollah als bondgenoot van Iran Israël had aangevallen. Israël heeft ook de inwoners van steden in Libanon opgeroepen om te vertrekken, omdat ze geen onschuldige burgers willen raken. Nederlanders die vast komen te zitten in het Midden-Oosten, die kunnen hun gemaakte extra kosten terugkrijgen uit een speciaal potje. Maar alleen als ze hun volledige reis in één keer hebben geboekt. Bijvoorbeeld via een reisbureau. Door de oorlog vliegt er vrijwel niks meer van en naar het Midden-Oosten. En dat blijft nog wel even zo. Een hologram moet een verkrachtingszaak uit 2009 oplossen. Een meisje van 15 jaar werd toen op klaarlichte dag verkracht in Bilthoven. De dader heeft zich nog altijd niet gemeld en daarom is het hologram van de man vanmiddag te zien in Bilthoven en vanavond bij opsporing verzocht. Er is ook een beloning van €10.000 voor de gouden tip. Gaan we naar het weer. Het wordt een zonnige en droge dag bij 13 tot 17 graden. Het koelt vanavond wel heel erg af richting het vriespunt. Nou, tot zover het nieuws op Radio 538. Nou, dankjewel. De files, Rick, waar staan ze? Die staan ergens. Zo, nou, dan zijn we heel snel klaar. Dan gaan we op zoek naar de eerste luisteraar. Doen we via 0909-3538. Dus 0909-3538. Wie opent vandaag de ochtendshow? En is onze eerste luisteraar. En een t-shirt hebben wij als beloning voor luisteraar nummer 1. Dus bel maar even 0909-3538. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ja, lieve mensen, pak dat voordeel en neem nu Select. Want met Select van Bol bespaar je namelijk nog meer. Nu extra korting op heel veel producten. En je betaalt het hele jaar geen extra verzendkosten. Klinkt goed, toch? Probeer Select nu 30 dagen gratis. Ga snel naar Bol. Het verhaal van het nieuwe Quick Wash wasmiddel van Robijn is het verhaal van een beertje dat de snelste ter wereld wilde zijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Probeer nu het nieuwe Quick Wash van Robijn. Speciaal ontwikkeld voor korte wasjes. 538. Vanaf volgende week terug. De 538 Stemmenjacht. Speel mee met de jacht op €100.000. Meld je nu aan 538.nl. Begin de dag met een lach. Goedemorgen. Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538 Ochtendshow. Nieuwe ochtendshow tot 10 uur bij je met muziek van Bobby Brown. Dit is Duke Can Play That Game. Radio 538. Mijn interesse wordt niet echt erg getrokken. Omdat er niet veel. Er is niet veel origineels. Er is. Dan denk ik, ja, wie. Ja, sorry dat ik het zeg, maar wie heeft hier iets aan? De 538. Ochtendshow. Ochtendshow. Stay with me, but if you want to leave. Take your things, forget all about me. Tell me why you failed to realize that you might not ever get another try. Girl, think about it before you leave. Your body's got a brand new swing. If you wanna do your own thing, I hear what you're saying. You can play that game. Voor Bobby Brown, Two Can Play That Game in de 538 ochtendshow. Was hij toen nog met Whitney, toen hij deze hit scoorde eigenlijk? Waren zij al, ik denk dat zij al uit elkaar waren eigenlijk. Two Can Play That Game is de eerste voor vanochtend op de maandag. En we zijn gestart met een nieuwe ochtendshow, de 2e van maart. Ben je gisteren gaan tanken is de vraag. Ja. Er was natuurlijk gisteren massaal overbetanking in Nederland. Ja. Nou ja, natuurlijk gisteren door die aanval van Amerika op Iran. Iedereen... In Utrecht zag je echt wel filevorming bij de diverse pompstations. Ja, de verwachting is dat de olieprijzen enorm gaan stijgen. Ja. Ik geloof dat het inmiddels op de wereldhandelsmarkt ook al het geval is. En dat daardoor de benzineprijzen ook een vlucht gaan nemen. Ja, daar liggen wel 150 schepen of zo stil op dit moment. Die kunnen er niet meer door, die kunnen niet meer naar Europa varen. Dus ja, een tekort straks. Oh jee. Nou. Snel tanken dus. Ja, dat is een van die... We gaan weer gek doen met z'n allen. Ja, dat is altijd in dit soort gevallen. Heel veel mensen hadden ook echt jerrycans bij zich. Echt waar? Hè? Ja, ja, ja. Ik vind Florentine ook wel zo'n hamsteraar. Ja. Ja. Moet ik eerst nog even een jerrycan. Maar ja, ik snap het wel. Ik maar dacht er vanochtend aan van shit, mijn tank is bijna leeg. Ik had gisteren al snel moeten tanken. Gaan wij het vanochtend al merken aan de pomp? Nee, man. Zijn de prijzen nu al gestegen? Of is... Ja, die zijn vannacht. Maar volgens mij gaan ze wel extra olie de markt oppompen. Kijk. Neem dat natuurlijk te voorkomen dat het echt straks helemaal misgaat. Nou ja, hoe dan ook. Maar ik denk in Nederland zien ze nog wel een gaatje om 30% accijns. Om te gooien. Veel Nederlanders in Dubai die hebben moeten schuilen vanwege de raketaanvallen vanuit Iran. Het nieuws van dit weekend. YouTuber Gio Latoy die deelde bijvoorbeeld op Instagram hoe hij ineens moest gaan schuilen in de parkeergarage van het hotel waar hij verbleef. Op een gegeven moment hoorden we allemaal knallen en hele doffe dingen in de lucht. Dus opeens gaat keihard dit alarm van de telefoon af. Echt dat alert wat je hoort, weet ik veel, als je ook een noodsituatie in Nederland hebt. En je hoort bam, bam, bam in de verte. Ik kreeg de gordijnen open, ik zie ineens 4 raketten overvliegen. Toen uiteindelijk iedereen op de gang gelijk in totaal. Dan land je hier, onder de grond, met allemaal matrasjes en dingen. En lijp, heel lijp. Heel lijp, al dus Gio Latoy. Het einde van de voorjaarsvakantie. En er zitten veel mensen in die hoek van Dubai om de zon op te zoeken. En die zitten nu vast, want tot donderdag sowieso is er vanuit Dubai geen vliegverkeer in ieder geval door de KLM richting Nederland. Wellicht dat andere maatschappijen het eerder oppakken. Maar het is ook een gek gezicht. Je ziet dat hele vliegveld daar, dat staat helemaal stil. Ja, bizar. Gebeurt helemaal niks. Wij gaan even naar Marjolein. Goedemorgen, Marjolein. Goedemorgen. Hallo, uit IJmuiden. Klopt. Ja, hier is IJmuiden. Hallo IJmuiden, hier Hilversum. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het met Marjolein deze maandag? Nou, Marjolein was vroeg op. Ik kom eigenlijk net thuis. Ik heb net mijn dochter naar Schiphol gebracht. Oh, gaat die lekker met vakantie? Nou, wij komen eigenlijk net terug van vakantie. Wij zijn vrijdag teruggekomen uit Dubai. Jawel, de allerlaatste vlucht. Zo. Blijken wij te hebben gehad. Maar dan heb je echt mazzel gehad. Zo. Ja, ja. Ja, het voelt ook heel raar, moet ik zeggen. Ja. We waren op vakantie met ons gezin. En wij zijn gewoon de laatste vlucht geweest die veilig zijn geland op Amsterdam. Ja. Maar toen jullie vertrokken, was er nog helemaal niks aan de hand, denk ik. Nee, kijk, en het rommelde natuurlijk al wel een tijdje. En daar waren we ons echt wel bewust van. Maar je verwacht niet dat Dubai onderdeel van het hele spel wordt. En wij zijn ook op doorreis geweest naar Oman. Dus dat was een combinatie. Woestijnreis en Dubai. Maar we zijn geëindigd in Dubai. En ja, gelukkig maar, want mijn dochter die moest weer op pad, want die gaat modellenwerk doen in Athene. Die heb ik net weer afgezet op Schiphol. Nou, en jij kan lekker je bed in. Of moet er gewerkt worden vandaag? Nou, ik ben dus vrij. Ik moet zelf donderdag weer naar New York, want ik werk bij KLM. En dus ik kan nog wel even mijn bedje in. Je werkt bij KLM, vandaar dat je zo bereisd bent. Ja, dat klopt wel. En mijn dochter doet graag mee. Maar dat is lekker, want je kan dan naar IPB heet dat, toch? Kan je vliegen? Ja, dat kan. En, maar het kan ook wel stress geven, hoor. Dat... Wat is IPB? IPB betekent eigenlijk indien plaats beschikbaar. Dus dan kan je een ticket kopen. Ja. Nou, de laatste keer is mijn dochter dus met mij meegegaan naar Shanghai. Maar dan moet je wel... Jullie werken niet echt mee aan de footprint. Klimaat kan je eigenlijk wel je regels, heb ik het idee. Ja, jeetje, wat zal ik zeggen? Jij woont in Hermuiden, jij kijkt dus om je heen. Je denkt, kan het niet worden. Precies, ik kijk er bijna op uit als je dat het stil bedoelt. Ja, jij denkt, joh, als zij dat mogen doen, dan kan ik nog wel een vluchtje maken. Maar IPB is dat je dan mee mag als er een plekje beschikbaar is en dan vlieg je voor naar een gereduceerd tarief. Eigenlijk voor weinig. Ja, het kan ook voor stress zorgen, hoor. Dus met ons gezin hadden we gewoon geboekte plaatsen. En gelukkig maar. Dus heel blij dat wij veilig thuis zijn. En we denken natuurlijk aan al die andere mensen die daar wel nog zitten. Dubbel gevoel, moet ik zeggen. Oké, nou is het natuurlijk zo dat onze koning, Willem-Alexander, die is natuurlijk piloot. En die vliegt nog wel eens bij jullie op KLM op het toestel. Heb jij wel eens hem aan boord gehad dat hij zei van, nou, ik ga even aan de knuppel zitten? Ik heb zeker met hem gevlogen, ja. Ik heb 2 keer het voorrecht gehad om met hem te mogen vliegen. En hij vliegt onder een alias die ik niet zal noemen. Dus ik had het in eerste instantie niet in de gaten. Ja. De heer en, de koning. Klote koning, ja. Ben je de koning? Ja, ik moet zeggen, je zit er niet eens zo heel ver van af. Het is een soort verbastering. Wij komen er wel achter, hoor. Misschien zijn andere mensen die weten hoe hij genoteerd staat, zeg maar. Ja, daar komen we nog op. Ja. Maar is hij dan, want dan is hij de baas op zo'n toestel. Nee, hij vliegt als co-piloot. En hij is ontzettend leuk, aardig, enthousiast. Hij is gewoon Alex daar. Ja. Hij is gewoon echt een van mijn collega's. En hij... Hij doet vrolijk mee. En ik heb hem zelfs een keer... nee, ik wist dat ik met hem vloog. En de volgende keer zag hij natuurlijk zijn naam. En lekker stukje taart gehaald bij de banketbakker. Ach. En hij heeft heerlijk van zitten smullen. Lekker, en het man. Is heel grappig dat hij dan vertelt over zijn kinderen en zo. En dat, Wat leuk. Ja. Maar hij is dan ook Alex, zeg je. Het is geen majesteit als hij bij jullie werkt. Nee. Hij is gewoon Alex. Wat is leuk, dan is hij gewoon een van jullie, van de crew. Van de crew. Klopt, ja. Ja. Het is grappig, want ik weet al die Olympische sporters... die zijn voordat ze naar het paleis gingen... zijn ze echt gebriefd in de bus van als je de koning aanspreekt... Dan ga je dat met majesteit. Ja. Dus dan is het heel formeel. Ja. Maar bij jullie aan boord is het dus gewoon one of the guys. Ja, precies. Ja, tenzij je hem als passagier aan boord hebt. Maar als hij gewoon als co-piloot is... Nee, dan mogen we hem gewoon Alex noemen. Leuk, hoor. Ja, ik moet zeggen, ik vlieg al 26 jaar bijna. Ik doe het nog steeds met heel veel plezier. Ja, ik kan me voorstellen. Het is een mooie baan ook. En Marjolein, vandaag pak je ook nog eens een keer doordat je er vroeg bij was. De eerste luisteraar. De titel Eerste Luisteraar is voor jou. Het shirt komt je kant op. Hartstikke leuk. Alsjeblieft. En ik zou zeggen, maak er een mooie dag van vandaag. En als je de koning de volgende keer spreekt aan boord, doe hem namens ons de hartelijke groeten. Ik zeker weet. Ik doe ze de groeten. Hey, dank jullie wel. Een hele fijne uitzending. Hetzelfde. Okay. Bye bye. Doei doei. Marjolein, vandaag onze eerste luisteraar. En aangezien ze vrolijke luisteraar, die is binnen, dus we kunnen los. Dus ik zeg goedemorgen, een nieuwe dag cadeau. We beginnen allemaal met de ochtendshow. Dus ik zeg goedemorgen, geniet van deze dag. Het volume mag wat harder, nu speciaal. Even kijken naar het verkeer op dit moment, Rick. Er staat 1 file op de A1, Apeldoorn, Amersfoort bij Hoevelaken, 7 minuten. Oké, dag start in het noorden bewolkt, maar later vandaag gaat de zon flink schijnen. Het wordt echt een lentedag, blijft droog, temperatuur gaat oplopen tot 17 graden. Heerlijk. Je hebt de weekend achter de rug, maar ook onderweg zometeen. Dancing in the Flames staat voor je klaar, na Summer. 12 to 12 op 50 graden.

fire's raging, but you're so beautiful and it's amazing, 'cause I can taste it, our final odyssey. Oh, I can't wait to see your face crash when we're switching lanes. My love's beyond the pain, but if I miss the break, we're dancing in the flame, in the flame. Just acting, just acting, we'll never be the same. It's The Weeknd in de ochtendshow om 9:45. Goedemorgen, maandag vandaag. Start van de maand ook eigenlijk, hè? Gisteren 1 maart alweer. Zo lekker van februari dat het plop. Nee, 28 dagen ben je er vanaf. Ja. Dat is lekker. Dat is blijft fijn. Wel altijd gek, vind ik, dat je uiteindelijk je even een beetje... Mijn neef is dus jarig op de 29ste. Oh, 29 februari. Is 4 of 5 geworden? Nee, ja, nee maar die is wel in de 50. Maar die heeft het eigenlijk maar... een keertje of 12, 13 kunnen vieren. Is ook niet leuk, hè? Je hebt gewoon geen echte verjaardag. Nee. Maar vier je het, en misschien luistert iemand en die kan er wat over zeggen, vier je het dan op de 28ste of vier je het op de 1ste? Want je bent gewoon vier je verjaardag. Je moet gewoon een keuze maken. Ja, maar dat is toch juist een voordeel, want dan kun je het zowel dus op... Ja, hoe oud ben je? Ja, ik ben 10. Kijk, ik denk op een gegeven moment, als je 50 bent, dan interesseert je geen fluit meer. Maar als je kind is 11, 12 of 8 of... Je bent gewoon niet jarig. Dan bestaat jouw verjaardag niet. Nee. Ja, ik denk dat je echt... Op zich zeggen ze altijd dat het ongeluk brengt als je je verjaardag eerder viert. Ja, dat is natuurlijk van, je weet niet of je het haalt. Nee, dus ik zou dan zeggen dat je het 1 maart dat je het viert. Ja, is toch ook niet leuk? Nee, is niet leuk. Maar ja, sommige mensen hebben dat nog helemaal. Ik weet zeker dat wij ook luisteraars hebben die op de 29e van februari jarig zijn. Want we hebben deze dag minder om de boel recht te trekken of zo, toch? Over zoveel anders tijd gaat de boel, en anders gaat het scheef of zo. Dat is ooit gezegd van, nou, weet je wat, we halen daar even 1-2 dagen, vissen we eruit. Ja. En dan houden we een beetje de boel in balans, de kalender. Maar waarom is het, hè? Nou, het schijnt zelfs zo te zijn, ja, die maanden die zijn vernoemd naar allemaal keizers. Ja. Augustus bijvoorbeeld. En al die keizers die hadden zoiets van, ja, als de ene maand... 30 dagen is, dan moet mijn maand 31 dagen hebben. Baas boven baas. Ja, en die hebben ze op een gegeven moment van februari afgehaald, die keizers. Daarom is februari een hele korte maand. Oh, wat grappig. Joh. Om die bij andere maanden op te tellen. Dus zo is dat... Dat zijn de sprokkeldagen. Ja, nou, daar is vandaan gekomen. Ze hadden toen al geen zin in de maand februari. Dat denk ik. Hadden ze toen al Blue Monday. Ja. Die proberen we zo kort mogelijk te maken. Ja. Dus te eerder gaan we weer naar het voorjaar. Ja, zo is dat. Oh, wat grappig zeg. Ja, en die ene goeie dag... Goeie mythe al... Tenminste, stel dat wel. Ja, zo is het me ooit verteld. En ik heb het al te onthouden als een mooi verhaal. Ja. Dat die keizers een beetje tegen elkaar op wilden pochen. Goed, dit is de 58 ochtendshow met verderop in deze radioshow. Onder andere een kans op een badjas. Die gaan we zo meteen weggeven. Lekker naar de wekker zit eraan te komen. En het laatste nieuws, dat is ook onderweg. Flo, die weet precies wat erin zit. Ja, dat weet ik zeker. Nou, het zit namelijk zo. Als je heel veel hebt meegemaakt, een heel heftig leven hebt gehad... dan is er maar één sport die echt heel goed helpt. Ga ik zo vertellen. Oh, is dat de oudste sport ter wereld? Nee. Voor je eerste festival van dit jaar hoef je niet te wachten tot de zomer. Lost Frequencies, Lucas en Steve en Afrojack tussen de besneeuwde bergtoppen. 24 tot en met 28 maart. 2000 meter hoogte. Alpe d'Huez, Frankrijk. Tomorrowland Winter. Luister donderdagmiddag vanaf 2 uur. Maak kans op de 58 Superprijs. En ga met z'n tweeën naar Tomorrowland Winter. Inclusief reis, verblijf, vierdaagse skipas en €538 zakgeld. Alle info op 538.nl. Een gebruikte auto kopen hoeft geen slagveld te zijn. Zoek gewoon op Spoticar. Met keuze uit duizenden auto's van brandstof tot hybride en elektrisch. Gekeurd door een officiële merkdealer. Met een 360 graden check tot 24 maanden garantie en 24/7 pechhulp. Dus doe niet stoer, wees slim. En vind je perfecte occasion op spoticar.nl. Are you drinking my Mullermilk protein? Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullermilk protein. The moo you can't resist. 18 plus, speel bewust. Ja? Echt serieus? Zo. Oh, wat een geld! 18.000, godverdikke me.

Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. Israël bombardeert Hezbollah in Libanon. Onder andere in voorsteden van Beirut waren explosies. Mensen vluchten massaal de stad uit. Hezbollah steunt Iran en vuurde gisteren raketten af op Israël. President Trump heeft 3 kandidaten om de gedode Iraanse leider op te volgen, maar wil eerst de klus afmaken, dat zegt hij. Amerika kan de aanvallen nog weken volhouden en hij zegt dat het Iraanse volk ook zelf in opstand moet komen. En een hologram moet de verkrachtingszaak uit 2009 oplossen. Een meisje van 15 jaar werd toen op klaarlichte dag verkracht in Bilthoven. De dader heeft zich nog altijd niet gemeld. En daarom is het hologram van de man vanmiddag te zien in Bilthoven en vanavond bij opsporing verzocht. In de Eredivisie had Feyenoord gisteren een totale off-day. Ze hebben met 2-0 verloren van FC Twente. Lieten dus na om uit te lopen op de concurrent in de strijd om plek 2. Groningen verloor voor de 6e keer op rij van Volendam. 3-2. Ajax heeft opnieuw een teleurstellende wedstrijd op de mat gelegd. Was ook niet best. Op bezoek bij PEC Zwolle. Ja, met Boutje Weghorst in de basis. Ja. Is ook niet de oplossing. Is ook niet de oplossing. En jouw clubpie FC Utrecht. Ja. 2-0 van AZ. Glansrijk. Wat een goede eerste helft. Tweede helft was matig. Eerste helft was fantastisch. Nee, Utrecht speelde leuk. Utrecht was gewoon weer eens ouderwetse. Echt leuk om een middagje voetbal te kijken. Nee, omdat jij Ron Jans natuurlijk al eigenlijk bij het gewoon fire had gezet. Ja, nou, maar dat is om hem te prikkelen. Kijk, af en toe moet je een beetje, zoals ik heb gisteren Robin van Persie nog wat recht zien lullen wat krom is. Kijk, binnen Feyenoord zie je een hoop onvrede. Die spelers lopen allemaal op elkaar te tieven de hele wedstrijd. Dat is niet gezellig daar. Nee. De een geeft de ander de schuld. Wat ik helemaal raar vond, die Hajj Moussa, die werd gewisseld. Zo. Die ging er al uit zonder even te high-fiven. Toen is er uiteindelijk een assistent naar hem toe gegaan om te zeggen, joh, ga toch nog even high-fiven. Negeerde de trainer compleet. Vervolgens liep hij gewoon tijdens de wedstrijd al naar de kleedkamer van Persie negeren. Die man moet je natuurlijk gewoon de komende 2 wedstrijden... Nee, je moet de rest van het seizoen niet meer opstellen. Hij schiet geen. Dat is natuurlijk een wangedrag wat je nooit moet tolereren als trainer. En dan zegt Van Persie, ja, dit is juist goed dat de spelers zo onderling met elkaar omgaan. Ze durven elkaar ter verantwoording te roepen. Hou toch op, man. Het is niet gezellig bij Feyenoord. Overigens moet ik zeggen, ik vond Twente ook wel heel goed spelen. Heel goed. Fantastisch. Het is hartstikke leuk. Van der Brom had natuurlijk wel, daarvan had iedereen zoiets van, nou, die zit er een paar maanden en is hij weer weg. Maar grappig is denk ik dat John van der Brom is een enorm onderschatte trainer of zo. Ja. Dat je altijd denkt van, hij ging toen ook naar Twente, was hij natuurlijk nummer 5 op het lijstje. Ja. Mark van Bommel had ze nog gevraagd, maar die wacht nog op een topclub. Ja, die wacht nog steeds overigens op diezelfde topclub. En uiteindelijk kwamen ze uit dan bij, John van der Brom. Maar als je kijkt naar wat John doet, is dat toch knap. Ik vind het leuk voor hem, gun het hem. Ja. We hebben hier ook nog gekeken naar het NK schaatsen, was ook nog afgelopen weekend. Nee, ze zijn zo klaar mee. Heb ik niks van gezien. Wie is de kampioen geweest? Marcel Boskar en Joy Amos. En Schulting, toch? Ja, en Schulting die heeft inderdaad de sprint gewonnen. Zij mag dus ook naar het WK komend weekend alweer. En dat is voor haar de eerste keer, dus hartstikke leuk. Maar er was een boos toch weer ook daar? Die Konijn. Was niet gestart. Konijn die is volgens mij niet eens gekomen. Nee, want zij zou sowieso niet naar het WK mogen. Ook al zou ze dit gaan doen. Maar ze mocht dus niet. Ze mocht niet eens meedoen. Dus dat is ook wel een beetje raar. Want ze hadden al 3 namen aangewezen. En zij zat daar niet bij. Wat ik niet zo goed begrijp, hè. Ik bedoel, dat schaatsen, dat gaat eigenlijk hartstikke goed nu. Ik heb het idee dat we wel echt een goede generatie schaatsers weer hebben. Ja, nee, maar het loopt, weet je. Er zijn mooie prestaties geboekt ook op de Olympische Spelen. En de KNSB maakte voor mijn gevoel zo'n bende van achter de schermen. Dat is niet... Iedereen is ook bij dat schaatsen een beetje boos. Met dat WK bijvoorbeeld, worden al 3 namen aangewezen. Dus die Konijn, al had ze 26 ritten gewonnen. Ja. Ze mag gewoon niet naar het WK. Ja, waarom zou zij dan nog 1 slag zetten voor je sponsor? Ik begrijp hartstikke goed dat zij zegt van joh, zoek het maar uit. Wat een onzin. Maar ik vind het zo zonde. Waarom is het nou niet hartstikke leuk en gezellig daar? Ja, je krijgt de indruk dat het veel haat en nijd is. Toch? Ja. Niet leuk. Dan, voor veel mensen is vissen een hobby, maar voor sommige mensen is vissen ook een soort therapie. Oh. Want op het water dan verdwijnen je zorgen. Dat beweren althans onder meer een politieveteraan en een sportvisser met ADHD in de Telegraaf. Ja, je zorgen verdwijnen dus. Je focus is namelijk op 1 ding, dat toehappen van die vis natuurlijk. Dus je kan nergens anders meer even aan denken. Is ook wel lekker. Je voelt je helemaal verbonden met de natuur. En dat werkt dus helend. En het verdriet wat je dan in je leven op opgehouden, is niet weg, maar het verzacht wel. Ja, en als je dan beet hebt, dan komt dat kindgevoel weer. Ja, en dat raken we natuurlijk kwijt, hè, als we ouder worden. Dat is en zeker dat waar. Komt nu, ja, toch weer een beetje. Dat onbezorgde gevoel. Maar is dat ook niet ons jachtinstinct nog een beetje van vroeger uit? Dat we willen jagen, iets willen dat vangen? Dat zou heel goed kunnen, ja. Denk ik, hoor, dat het een beetje, ja, zo werkt. Ja, ik heb dat vissen nooit, ik heb het nooit helemaal begrepen. Ik heb heel lang gedaan. Ja? Maar mag je nou gewoon aan de kant gaan zitten en een hengeltje uitgooien? Of moet je zo'n vispas? Je moest altijd een vispas hebben. Een visvinger, toch? Hoe heet dat? Ja, vroeger moest je er voor mij twee hebben zelfs. Ja. Per gemeente en ook nog een visdiploma. Maar als jouw kind van 6 met zo'n bamboehengeltje gaat zitten. Ah, dat maakt niet en uit. En er komt een boa langs. Dan krijg je 100% bekeuring. Ja? Ja, die boa. Nou, maar je mag niet zomaar op zaterdagmiddag als 6 jaar gaan. Met een netje, nee, gewoon met een hengel natuurlijk. Met zo'n bamboehengeltje. Ja, maar goed, dan zit je aan de slootkant. Nee, ja, dat is hetzelfde als dat. Je mag ook niet meer auto rijden als je 6 bent. Ja, je moet als jij op straat gaat voetballen, zegt niemand, je moet een voetbalpas hebben. Nee maar ja, dat is in Nederland, ja, je moet gewoon helemaal... Je bent verplicht om een vispas te hebben. Je moet een vispas hebben, ongeacht je leeftijd ook. Ja, ik zal even kijken. Ja, kijk jij eens even, kijk even op wat een vispas... Wat kost een vispas? Ik, nou, heb geen, ik denk 2, 23 euro. Ja, dat zal ieder jaar wel netjes verhoogd worden. Het is een sluitpost van de gemeente, de vispas. Je heeft een vispas nodig om te kunnen vissen in de meeste Nederlandse binnenwateren. Een vispas is 1 jaar geldig en u vraagt een vispas aan bij de sportvisserij. Ah, oh. En wat kost de vispas? Wat kost de vispas? Nou. Ze zeggen, de vis wordt duur betaald. Ja. Ik kan het hier zo 1, 2, 3 niet vinden. Maar volgens mij zijn er echt veel mensen, die mannen vooral, die vissen toch wel lekker rustgevend vinden. Krijg ik door van Sven dat een vispas is vanaf 12 jaar. Dus als je onder de 12 mag je... Mag je gewoon het hele slootje leeg, Harrike. Ja, dat mag. Nog meer, het schaatspak van Jutta Leerdam is natuurlijk geveld. Ja. 195.000 euro. Zo. Nou, het was de hete 10.000. En ineens waren twee geïnteresseerden en die gingen daar ver overheen. En toen werd het ineens een J. Paul. Ja, dat idee had ik. Ik heb het idee dat Jack Paul... die heeft volgens mij gewoon gedacht, het pak van Jutta Leerdam, wat er ook gebeurt, dat moet een hoop geld opleveren. Want dat straalt ook op mij af. Ik heb echt het idee dat hij erachter zit. En prima, hoor. Is dat pak gewassen? Of krijg nee, je nee. Oh, nee, pak is niet gewassen. Beetje zweet erin natuurlijk. Oh. Daar gaat het ook om. Ja, oh, dus daar hebben zij bijvoorbeeld ondergoed aan. Ja, ja, ja. We hebben toch Suzanne Schulting, die viel toen en dan scheurde de pak. En toen lag ze in de string op de ijsbaan. Ja, dus ze dragen wel over het algemeen. En zij doet altijd voor de sponsor haar pak open, zodat het Nike-logo in beeld is van de top. Heeft ze ook aan. Dus er zit wel iets onder. Ja, maar... en Femke Kok, haar pakken is dan 4800. Ja, dat vind ik ook een hoop geld, hoor. Ja. Ja, vind ik ook. Ja. Dus dat, ja. Oké, nou, ik zie hier... Gennep was nul. Ja. Er was heel weinig interesse voor. Flo, dank je wel even voor dit moment. Straks was hier... verteerd. Ja. Jouw kans op de badjas. En die is gewassen, even voor alle duidelijkheid. En lekker naar de wekker. Run! Haven in de 35 show. 2 minuten 7 duurt de plaat. Dus we worden echt steeds korter, de liedjes. Ik begreep van Rick, er is inmiddels al een plaat uit. Die duurt 1,57. Ja, dus het gaat duiken gewoon onder de 2 minuten. Net als bij het schaatsen, het gaat steeds sneller en sneller. Jongens, de hoogste tijd voor Lekker naar de Wekker. Lekker naar de Wekker. En de vraag is even, wat mogen we zo meteen voor je opzetten? We hebben vandaag 2 liedjes gevonden die we zouden kunnen draaien. Laten we even beginnen met het feit dat Nicky de jagerjarig is vandaag. 32 is ze geworden en ze presenteerde in 2021 het Songfestival. Dat werd georganiseerd in Nederland omdat Duncan Lawrence met Arcade had gewonnen, weet je wel. Oh ja. Moeten we nog even, volgens mij, dat had met COVID te maken, dat het een jaartje werd uitgesteld. Ja, ja. Dus maar ja, toen kregen we Django McCroy met Broccoli. Ja, die nam het namens Nederland op. Zou je die broccoli nog kunnen zingen? Nee, dat weet ik niet meer. Het heet ook geen broccoli, hoor, dat liedje. Het heeft iets daar anders. Leek het op. Het leek erop, ja. Maar we hebben dus een aanleiding om Duncan Lawrence weer eens voor te draaien met Arcade. Ja, goed liedje was het. En is het eigenlijk nog steeds Arcade optie 1 vandaag in Lekker naar de Wekker. Dan ook de verjaardag van Chris Martin. Hij is 49 geworden. Ja, je kent hem als de leadzanger van Coldplay. Dus we kunnen iets van Coldplay draaien. Nou, de lijst hits van Coldplay is eindeloos. Maar wij kozen vandaag voor deze. Oh, I want something just like this. Nou, dat is een lastige. Ja, allebei leuke liedjes. Maar de vraag is, wat is de leukste? Geef het even door via de app van 538... door een 1 deze kant op te sturen en je stem uit te brengen op Arcade van Duncan Lawrence, of een 2 deze kant op te sturen als je toch liever het liedje van Coldplay, Something Just Like This, hoort. Ik heb het idee dat mensen Duncan Lawrence niet leuk vinden. Je ziet al, het is louter 2. Oh, nou, weet dat als je Duncan Lawrence hoort, dan moet je dus even je best doen. Maar geef maar door. 1 Duncan Lawrence of 2 Coldplay in Lekker naar de Wekker met kans op de badjas. Took a breath, let it go. Felt the moment settle so I couldn't wait to tell you why I'm standing here with this awkward smile. And that's because I could try myself in someone like you. I could dive so deep I'll never come out. I thought it was impossible. Stings and then it lies at every beat of my battered heart. Sudden joy, a tender kiss. I know I'm gonna die of this, and that's because I could. You couldn't understand it. Why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone. And you were just a pose. And don't we try to love, love. Op je radio, terwijl het langzaam maar zeker licht wordt in Nederland, is het 12 voor 7. Tijd voor Lekker naar de Wekker. Wat is er lekker na de wekker? Laat je gaan na het opstaan. Wat is er lekker na de wekker? Dat vragen we, ik hoor. Ja, ja. We zweven ons maar door. Nou, de vraag is gesteld, maar wat is het antwoord op de vraag? Wat is de leukste plaat? Is dat Arcade van Duncan Lawrence? Of is dat Chris Martin met Coldplay? En Something Just Like This? Dat vragen wij even aan Serena. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Serena. En welkom op de radio. Ja, dankjewel. Ja, weer een juffrouw in de show, want ook jij staat voor de klas. Ja, dat klopt. Wat ik denk dat het alleen maar een zender is voor juffrouwen. Nou, dan lijkt het wel op jou. We scoren goed onder de onderwijzers, maar dat is hartstikke fijn. Waar sta je voor de klas, Serena? Ik sta in groep 3 bij de Drie Koningenschool in de Meren. Oh, leuk. Tenminste, dat denk ik. Ja, dus ik vind het mooiste vak wat er is, maar ik denk dat jullie anders denken daarover. Nou natuurlijk. Ja, nee, helemaal niet. Ik vind het fantastisch. Ik vind het knap dat je het doet en dat je er plezier in hebt. Ik denk namelijk dat met name dat de ouders er niet leuker op worden. Lastig. Ja, dat is ook weer een dingetje inderdaad. Ja, ik snap het natuurlijk, ja. Maar wij hebben jullie kostbaarste kroost eigenlijk in de klas. Dus in dat opzicht denk ik, ja, jullie mogen kritisch zijn. En wij doen ons best. En ik denk dat we allebei gewoon dezelfde intenties hebben. Van, goh, we willen het beste voor het kind. En een goede samenwerking zou het allermooiste zijn. Maar goed, jij staat bij groep 3. Daar speelt dat minder natuurlijk dan in groep 8. Als we op een gegeven moment de keuzes moeten worden gemaakt van wat wordt het vervolgtraject voor opleiding. Ja, dan kunnen ouders echt heel vervelend worden. Ik denk dat het niet zo heel veel uitmaakt. Nee? Nee, ik denk toch, alle schooljaren zijn wel belangrijk. En als bevlogen ouder en kritische ouder wil je gewoon goed het onderwijs volgen van je kind. En dus het maakt denk ik niet uit of het in groep 1, 2 of in 4 of in 8 zit. Ik denk juist dat het goed is dat je altijd meekijkt met je kind hoe het gaat op school. Moet jij niet de politiek in Serena in plaats van voor de kleed? Zo ongelooflijk diplomatiek los jij dit op? Nee. De politiek is niks voor mij. Laat Jette dat maar lekker oplossen. Ja, Jette heeft er ook weinig aan vrienden. Serena, wij waren benieuwd wat we moesten draaien. We hadden aan de ene kant Coldplay en aan de andere kant hadden we Duncan Lawrence. Maar wat is nou de leukste? Ja, dan voor mij toch echt Coldplay. Ja? Is dat omdat je dat liedje van Duncan Lawrence, dat Arcade, niet zo leuk vindt? Nou, hij heeft het fantastisch gedaan met het Songfestival. Laten we dat voorop stellen. Maar ja, Coldplay is toch echt wel een favoriet. Ja. Er zit echt wel iets diplomatieks in jou, hoor, iedere keer in je antwoorden. Ja, kan ook. Je had best mogen zeggen, ik vind helemaal niks, die plaat, maar dan toch. Ja, maar nee, ja, ik vind het juist een leuke plaat, maar ja, als ik dan toch moet kiezen, dan echt Coldplay. Nou, die gaan we draaien, de meeste stemmen zijn erop binnengekomen. Wil je een groen of een paarse badjas? Dan graag een paarse. Oké, okay, nou, hij is onderweg jouw kant op en doe de leerlingen daar op de Drie Koningenschool, was het, hè? Ja, dat klopt. Doe ze de hartelijke groeten. Zal ik doen. Okay. Dankjewel. Mooie dag vandaag. Dag Serena. Hoi, hoi. De winnaar met de meeste stemmen vandaag. Deze van Coldplay. I've been reading books of old. The legends and the myths. Achilles and his gold. Achilles and his gifts. And Spider-Man's control. And Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. En laten we in dit geval de Chainsmokers ook niet vergeten, want die deden mee op deze plaat. Something Just Like This kreeg by far de meeste stemmen als het gaat om Lekker Naar de Werker. Ja, Rick merkt het al op. Er zijn weinig, op de een of andere manier, als het om deze twee liedjes gaat, weinig liefhebbers voor Duncan Lawrence. Ja, dat een supergoed liedje is. Ja, geweldig liedje. Maar mensen vinden dan toch op dit tijdstip misschien, of deze dag, ik weet niet wat meespeelt, maar Coldplay net even leuker. Zo hoor je van die Duncan Lawrence helemaal niks meer, hè? Nee, die is vrij stil, ja. Woont hij nu in New York, de Big Apple? Hij had een Amerikaanse vriend. Ja. Garfield, toch? Ja, zo, Garfield, ja, zo heet hij toch? Hij heette Garfield, ja. Geloof ik zoiets? Ja, joh. Ja, ja. Ik geloof dat je er akelig dichtbij zit. Ik dacht dat hij zoiets, dat hij ergens in die richting zat, ja. Ik zal even kijken hoe die heet, vriend. Wij gaan zo meteen verderop in het programma eventjes contact zoeken met Bas Nijhuis. We hebben het een en ander met hem te bespreken. Verderop in deze radioshow hebben we ook nog een leuke update over de 538 ochtendrun. En meer, dus blijven bij de ochtendshow voor de maandag. Is dat jouw dochter die zo hard rent? Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen? Die andere stuiterbal daar. Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje?